نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا وقال تعالى في مقام آخر ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون وقال تعالى في مقام آخر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل الكرام حضرات علماء الكرام محترم طالب علمانهم ڈاکٹر بناول پلما دیرنی دارالعلوم حقانیہ تراتل اور بدر مقدس فردوس کی تاثر خبر کول دادان دکار سعادت گن دا اصول ہے چھ پیو علمی اور تعلیمی ادارہ کی تیری سی عزیزان دا دجون یولو سرمایہ دا زبا استاد دا بدر مقدس دارالحدیث کی ناستا دا خالص دا اللہ رضا دکار دا اللہ تعالیٰ رضوان طول راضی و خوشحال کی دردان سے نیکان و خلق و ناس کے سرا دزمکی و ٹکڑت آسمان در پارا قابل رشت سی یعنی آسمان کے بردمر لوگ کے لندر کے دے نبی علیہ السلام فرمائی جد دزمکی نا آسمان تا مسافت داد پنزو سو پیر نوری گردن پا مسافت دے اور دل نوری گرد کلکولیشن اور پتی احساس کی یہ چرانا یو سیکنڈ کی مزل دے کئی 1,86,282 پر سیکنڈ مغرب کی سائنسدانہ اس پتی اگیا کی جدرانا نا تیز مسافت تبرا کنٹرول کی خو فطری سفر فطری اسراع سپیڈ او ویلاسٹی دے یو سیکنڈ دا 1,86,282 دوار کیا دا ٹول دنیا کلکولیٹرز اور کمپیوٹرز اگر دا ملٹیپلیکیشن اور پاسور اپنو اٹھیش بات تو دی دا شاید ہوئی چی آسمان سے دا کنت باہر زمینے کے بڑھو یک تو کس یک تو نفس باہر خدا بنشینا آسمان چی دا دور اپر روانے دے دا دا سافری اور فاضل عزمت دا چی اور دو اللہ وحدت اللہ دا پارا تعلیم آنکی یو سو ساتھ نو آسمان ورکا تازیمی سے جدہ کری اور رشت پہ گئی چی کاز دمرا آگی اور نو آسمان نوے دل ساتھی میں ٹھکڑے میں چی اللہ وارا مادر پارے ماں بانی یو سو ساتھ ناسے نو مدر مرو دا خطر مقصد پارے جتا سو طول اللہ وارا لیے آزون پتی سعادت سعادت پنشن جتا سو اللہ وارا خلق کو ذرا کی ناستا اور ہر شیعہ مسے دانو پڑھا کاتو ہم قرآن دے پن مازور کا شیعرون ہوئے کہ دا دا علم دا فهم اور دا دشمندہ حامل وہ زمان پہ حوالے پہ دسو خبر ہوئے نتزاز دان دا پارا ترگیم گرن یعنی مولانا شیعہ مصر پلی و بیتری و سلوک ماں کو ہوئے جو تدا سے پکار یہ نا خدا سے پکار اللہ مجھلی اگر پن زمانے کا بادشاہ پدے خپل خطبہ کے سے تعریفی شعرونه ویلی دی محمود و آل الفضل ترن قسمی وكفى به برهان حسن قصاري وعلى الله ستر قيامي محمود واحد الفضل كرا تسميه وكفى به برهان حسن قصاره سحبان عين في فصاحة لفظه ما من طريق الفضل في إبراره نتنا محشيان وي جعل مخالي ده هو يقين نبي خدا ترس عالم وزك خلطتا تبير مفروريت حاصل ندي خدا ترس عالم في بزاهر تعريف بزبادشاه پاکستان بلکہ دا پاکستان جو ہندوستان پہ سنوی ادارے بدے خطہ دا پاکستان کی وی خوچے کل تقسیم ہند شو نبیا بدے پاکستان کی نم بنائے تعلیمی و علمی ادارہ اگر دا روم حقانیہ دا نردہ میں نم بنی والی پاساس تا سدی دا دا علم و تعلیم مسجد قبا لے رو شئی نبیا علیہ السلام و سلام اکر مدینی منوری تا ہجرت کو نو دے اسلام نو منے جمال دا نبی علیہ السلام و سلام جو کو کتبا کی اور یہ فرمائے کہ من تبس باسی بیتی اسو ماتا مسجد قبا ما قانت لہو کا گمرا چاچ اس پل زائے کہ تم زائے چی دیرہ دے یا کون کی او جسو تو اور کیا مسجد قبا کا نام ہے جو رکھا کہ من سے تو کیوں کو رکھا ہے تو پانا داسی دے کہ یوں کو کمرا ہمرے چکے یہ گر آسان ہمرا دا تو چی مدینہ منوارا کی ہر کبھا سے کوشش کرو کہ سہر دا مسجد نبوی نہ روان شو نو پیدل لرش مسجد قبا کا و عمل کا عمرے لکڑی دا آسان زر زر بولی نکلا جکا مکم و حرمہ کی عمرہ دور خوڑی رکھنا آغا حسل و بسل آغا تیل آغا حجوم آغا کرائو آغا تیلے یا گران گران گران بو دوافی گران بی او سعی بی ادابین ہم گران بی یو سرے تلے ہو حج تا نو پدا سفا مروا کے گریب پدا تیلو کی پریو بس دا مرد پا مت کی بچ اے بدزدو کی خدای دا حج کو اس کی جی سنے سنگ و تکمیل ترسی حج خوشو مدینی من روی قرار فرد کو معلیم یا ایجر کے ہو دا غفوت کر مرشد نبوی جا من رو کو بیا رو بیا اقدس قرار اس پر سلام و سلام پیش کر بیا بہر بابا کر مقین قرار تک کر مکلاو سان آر میدان چلے او تے گری کو ہے بدزدو دا آر اکیلی اور آر اکیلی اور آر اکیلی اور آر اکیلی اور بیجین پس پروسکت ناغو ورطوئی پس لکم زائی دیوئی کہ ہوتل یا بیلڈنگ یا بیتا وزول ایک آرام بکو ویبیا ویبیا بدا ماجی کر کن دراش نوی کبیر مشکی یا اوپار بیا سلا سو سلام پراشو ایک کنیر یا با مسجد کی کینی یا بیاد کو ہوتل دراش ویبیا ناغو ورطوئی جا بدا ما خان موجود ویداغی نا پس ببیا سی ناغو ورطوئی جا بدا ماسکتان موجود او ویداغی نا بعد ویبیا موجود تزو دکیم بکن سادہ سڑے دے ورتے لے یا صفا مروا اپ اور تے مرضی اگر تے صفا مروا نہیں تے اور کہو صفا مروا یا نو تا تے سوری پاس رہے سلام دی کو پر اللہ کو کا کر وی پر محمد کو قربان دے چن دے صفا تا دے مروا تے صفا کو پاس کو دی دے نما کر مرو عرض دے کو دے تاس کی مت کہ دا نو حقانیہ دا علمی اور تعلیمی اعتبار سرا بخپل قدامت او اولیت کی دا سو بڑی لکہ جا دے علم و تعلیم مسجد قبا او دا دا حضر شیخ الحدیث استاد مکرم حضرت مولانا عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کرامت کا چہرے بارے ادم رنگے ادارہ چلی تھی ظالمان دا ذکر کرم بلکہ بل اور اس کے لیے جمعہ کے میں ذکر ہوں گے ما خدا دو معشومان دا قرآن کی جی پیدا کرنے دا حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم بارکاتو ہو بے مولانا مولانا حق صاحب رحمت بارکاتو ہو دار شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کا خاندان اور دا معلمین ہوتا ہے یہ دل بردی خبر دا کہ دا تاس خدرکون طالبان دیکھ دا رہائش در گئی کتاب در گئی استاس فراہم گئی بیلی در گئی خوراک در گئی چھنے در گئی ناظرین اٹھتے بیٹھتے دی خاندان کا پارا دعا جانے کو چھے خدا دا خاندان ہمیں همیشه په اتحاد او اتفاق سره دا درو برکات دا د اتحاد او اتفاق دی. وکړه ما له تاسو کې مرشي د قران کریم یو درې آیاتونه تلاوت کړی دي. یو مرګي یو چې څنګه راغلی او ډېر خسته نه دی نه کې نه څه خبره کړې ده جو کې نه فلسفه ولی الله بلکې نه نفس فلسفي یو ورکوټ تعالی دی کله کله په خطا هم شي دغه فلسفي اکثر د خپل دین کې خطا شي او فلسفي د دین کې خطا شي نو کله د ګمراهۍ شي کار ما ورته یو ځای استعمال کوي ما کتاب لري چې مړي یو هغه غلن یو عالم علمي یو فلسفي علمي عام یانا کتاب په عوامو ته کې عالمانو ته په عالمانو ته کار کوي خو ما یو کاروان کړي عالمانو ته کار کوي نو دا په دغه د پاره د استعمال او انتشار پایس دی ځکه دا خبره دا غوښته چې اپروچ نمبر 5 دا او د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي څوک چې د خلقو د عقل نه ماورا خبره کوي هغه تا نو ته در حقیقت دا غوښته د گمراه کول یو نادانسته کوشش کوي. الله تعالی دې وکړي چې دا څه خبره وکړي چې هغه ستاسو اپروچ نه اخلي او ته پکې ګډوډ شي ان شاء الله تاسو فهیم خلک کوي نو عام یادته عالمانه خبره هغه کې استراق پیدا کوي او عالمانه ته فلسفیانه خبره چې هغه کې استراق پیدا نه کوي نو کم از کم دا چې څو خبره کوي نو دې ملکي د ګمراه او ته به وایې دا چې یو متکلم عالم چې شهرت کړي فلسفي عالم چې شهرت کړي چا دې الحاد کرا په دې خوا په خوا نه دی امام رازی نه دې معاف کړي امام غزالی نه دې معاف کړي حافظ ابن رشد در جد نه دې معاف کړي حافظ ابن رشد در حفید نه دې معاف کړي شیخ شاہد الدین مقتول هغه قتل کړل کړي قتل اره کړو نماز ما در زمانه ته مولوی صاحبانو د هغه پر سره خلاف پر صفیانه پروش باندې خو سه بنیاد ولا پیدا کو چې دې مړ سمږي دغه ګمراه شوی هغه یو کتاب ولیکه او په کتاب کې امام احمد بن حنبل رحمه الله دا د فقهاء په نسب کې ذکر نه کوي د فقهاء په نسب هغه ذکر کوي امام ابو حنیفه هغه ذکر کوي سفیان الثوری هغه ذکر کوي لیث بن سعد هغه ذکر کوي مالک بن انس هغه ذکر کوي محمد بن ادریس الشافعی رحمه الله او د احمد بن حنبل رحمه الله مطابق کوي وکانا محدثاً اكبر او اكثر من ان يكون فقيها چې دې محدث لوی د دې حیثیت چې فقيه ورته وګرځي شي بس ته حنابل اول سره نفرت پیدا شي وی دې کول ته مونږ امام فقيه نه مني او خدا رو تقلید کړو نه وي فتوا پر دې ګمراه دی وای کوي نو وري کار او درغام څه تور او ورته کړه تور او ورته او خدا پر کوي ورته مال کې غریب شي ته نه کوي شي چې شي ابو دې مقتول او خو ستې اتفاق سره د دې لقب چې عام دي یو سرور دی او د صوفیا کې یو صوفي دی رحمه الله سره دا ولا د معارف هغه چې عام دي یو سرور دی نو کله په کړه خطا چې دا ځوړ یو ځتي انا دې ځوړ یو ځتي دې روان به ودا دې د دې امتیاز کېږي په شیر سي ابو دین سرور دی المقتول باندې ادي دا نه هغه کوله تاسو ته مته چې هغه څلور سمدا تاسو کوشش کوئ چې دا هغه خبره ده چې زه پیرم کوی یا ورته سه پیرم کوی شي مولا سره دا چې دا هغه برکات کوم کړه کوم دا روم کیو یو دل ذکر وکړو به دوره حدیث کی تر سه مای کوی دا دوره حدیث دا سه وی چې مولا پیرم کوی کې کار پیرم کوی او دا سه مای چې سپای کوی مولا کې کوی کې کار پیرم کوی کی او دا سه مای تر سره نه کوی ویل چې مولا کوی کې کار پیرم کوی دا یو په مسلمان کې څه یې امر وايي بخاری کې بہر قدیر آج میں کورس ناس خدمت کی کہ اس سب حق پر صدا کوشش کو جیتا سے خبر ہے جسے بھی ہم کوشش سب پاکستان مرگری پر جیتا ہے پاکستان مرگری کے آگے مسترح رہا ہے انسان کی تکلاس انسان کی تکلاس نام ویسا نام ویسا تکلاس نو سب حق سے خبر ہے کون حق پر سے کوشش کرتو کہ زمان پر انسان خلاس کی استاذ پر انسان خلاس کی ندی مرگری لیکنی کہ اللہ نے اجر ور کی کہ اس دی وقت زموږه فطری روښه د کم تحلیل او د کم طرز سیاست طرف ته کېدل پکار دي. نو مولا صاحب سره ناشته جما ورته ما دا مصلحین ریفارمرز مصلحین یعنی ریفارمرز ما دا ریفارمرز دی وای اصلاح ګوتا طریقو سره په معاشره کې یو تعالو کلچر مومنت یا کلچر وی اف چینج ثقافتی تحریک یا ثقافتی طریقې تبدیل او بل تعالو کوئی پولیټیکل مومنت یا پولیټیکل وی اف چینج سیاسی طریقې تبدیل نو وګورئ چې کلچرل او ثقافتی تبدیل چې راشي نو دا تبدیل ډیر پاره دا تبدیل دا ډیر پاره ځکه دا د خلکو زړه قبول کړي او قران کریم کې الله تعالی فرمایي چن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم ان فسری آی په دې آیت کې چې القرآن یفسر بعض و بعض من تفسیر او جنا تعالی علم یو د تفسیر اول وان تفسیر د دې مسلمه ته لیکلي دي زه یو تفسیر د قران د قران دا د الله د دوه سوري کله مو تفسیران او کله مو تفسیران کله مو تفسیران او کله مو تفسیران د متفقان مثال ورکو چې فقلو مشربو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود اي الدمر نازل شو يو صحابي ده حضرت عدي رضي الله تعالى عنه خدا عدي بن حاتم نے عدي بن بدار يو صحابي ده عدي بن بدار کیونکہ مشهور نوم ده عدي بن حاتم کے مفاسد مفسرین ہو صاحب عدي بن حاتم ذکر کرے تھے عدي بن حاتم نے ادب اور احسان ہو رہا ہے یہ بہت عدي بن بدار رضي الله تعالى عنه اغا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرالے ویجی پا دی آیت مشتر خلاف کشن نبی علیہ السلام ورسل سنگا وی خدای دی تور اس پین تار نکر کئی چی خرائی او سکی تر دی چی تور تار اس پین تار سر جوڈا جوڈا شی نیما دی بادا خلاف دی دعا تارو نہیں خلاف یو تورو یو سپینو دی پیشمانی چی رایو شم خوراک کی شروع کر او بمی اس کے لئے چاہیے میں اس کے لاسے چی دا اگر خوراک کارکو دی انسان پر دی بادا مکت کر نو تور دار اس پین تار بجوڈا جوڈا جوڈا جوڈا یو کب بڑ بلو سکر نبی علیہ السلام کار جا وقت میں آرام ہوگا نبی علیہ السلام کار جا وقت میں آرام ہوگا صحیح وی چکل میں تقاضی کوری پورشوی ادروازہ میں کلا ہوگا نینور دی بہتر آگا نبی علیہ السلام و سلام و کمسکیر و تیا علی انکا اذن لعلی و قفا انکا اذن لعلی و قفا اس پر امر حج کر یہ پر سہاری کو سوال ما ہوا حق دل پر سہاری مطالق سوال نبی علیہ السلام فرمائی کہ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی فجعلهم اصحابی و اصحابی فاذا رأيتم الذين يسبونهم فقولوا لعنة الله على شر نبی علیہ السلام وئی اللہ زمان انتخاب مال زمان مرزور انتخاب تو دا مدت فقر نور آگے لدے انتخاب اللہ کے مدر رسول پاک و پاک دا حکومت فقر نور آگے د دې انتخاب الله کړو او دا ولې چې واقعي د ایمان کې راځي چې د کړه د نبی عليه الصلاة والسلام د قتل په اراده راو ته ټول ور سره یو صحابي دې ورته وایي هغه ور سره الله کې ملاو شو وستا په ته ور سره بدل کو دي چې څنګه راو نو وینې د دې فتنې د محمد نزان خلاصو معنا الله الله حضرت نوای ورته وایي د محمد پرې دوا صلی الله علیه وسلم تا خپل روح ته د کارکاز دیه دی د سعید ابن زید دا رغه کارکاز دیو و تا خپل روح سعید ابن زید او خپل خور هغه دوام په دغه جمعای په فرحان شې مینه چې دا محمد رسول الله ته کوم کومراه قرآن دی دا د خپل سر نه اسمان ته تختی دا او د خونه زمکه او تختی دا چې دا غوما کور کې ماته فتنه پیدا شو له هغه ته را نه بدل کړه د سعید ابن زید کور ته لاړ دروازه یې والا ویا سعید یا سوال افتح الباب سعید گمراہ راش اور تو لو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپ یہ اداس جلالی مزاج کرو کہ گزار دے ہم بے کو خبر ہے بیان سو سوتے رہے دا میں خوف کا بد نہ اٹھا بہادر سر باہر سر اکثر کر سکتے ہیں علی نام دزمون گرا جڑو بنے مارشل اللہ ہے سٹیٹ اف فیڈ مارشل مجھے بھی مقام نمبر ہے مارشل اللہ ہے راوس کو جمیل اس جمیل اپ کو خبر ہے کہ زورتا ہے کار کوي کنه دې خبره راسي صحیح دا تاسو خبره ورته راکړه نو ټول سره باندې چې موږ ورته راځو چې کی ویل څومره کی مدرسې وی او دا به وی انشاء الله ما ته وو او دا به وی انشاء الله پټ کی وو او دا به وی دې وی دا به وی دې به وی بخاری وو دا به وی قران وو دا به وی قران وو خجرنه له خبره راسي او جرمله مزاج دې کله باندې سمبرای کې زمونږ کری تاڼه نماته دغه کسانو شکایت کوي او تاسو دا څه په اصل کې ځان ته تیز دی خیر دی کور کے مخیر ہے نور سوال دے وطن تو زہیر آزائی کلی تو زہیر آزائی وہ زمینہ برا پرے دے تو ای پری فیس تا سو کتاب تا تمہید نہیں کہتے صحیح رکھ نڑوں پہ بارے خبرے دے پارا تمہید نہیں نو پری فیس میں برا پر نما اور دے سے چور سے مائز کرتی تو مونگا خبر کے لئے جب آنا اور مائز کرتی کہا تھا بات خلق دہی میں اصل جو تانی دے رہی دی نو گاڑی تانی تراشی وہ پاس مقصان کے لئے مجبور ہے حالت کی تانی تراشی میں پائے تین گاڑی تا دفتار ہوتی گڑی کہ تین مواسات الیکشن کی دیوی ہر کی یہ تو ہندو ہے کرا رہا ہے جی اب یہ چہرہ چہرہ دیکھی باغ مقابلہ کے چکم کس والا نہ بن رہا ہے چلو واجو داغ مقابلہ کے چکم کس دوڑ ہو رہا ہے یعنی پنج کا سان پہ ہو رہا ہے تو نہیں کو سکتا کو تو سر ہونے ہوتے نہ غیر روسی اور قسم خبر میں شروع ہوئی کوئی اور پکی جڑا تو کہ بابو سے بس میں منہ کے گرا ابھی نو تو دی ہا کے نہ مونگا تو پر آلو ہری ان کس میں دوڑ دپار رہا گلے اس پاس کی ہوئے یو کمین جو آلو لگ دور سنگا یو آلو بابو سے سادہ سارے ہو آگا میں دعاو کے بجائے کاس ٹول پاس کی تو ان پاس کی ہوئے یو کمین پاس کی نمہ سرا مارو آگا آتا بھی کاسی سے اپنے سے مولئی سے کنے کی دعا بھوڑتا ہو آو کہ رابا کیے نیسے دعا ہو تو کوئی تانے دار ہیں زنی پدیبان رشتیاں دلوں والے مرتے لنبے دباؤں کم لکه یو سړی په خپل شکوا کې صحیح دی نه هغه پلان کې پشا کیږي نه خو کې یو سړی اسې په بند ته نه چا خلاص رپورٹ راوړي نه هغه په hebat شي چې خدای کو دې دبا را باندې او پر پدری سره بل روغ شي نندار آج په کور تاس کې مت چې اوس یو د کم چرمو یا ثقافتي کاری یا ثقافتي بدلون د دې سنور مرحله یو مرحله وي تعلق محلا یا تعلق بالله الله سره تړون ذی بینہ مرحلہ دی تسکیہ نفس زکہ جدا تعلق دا بڑن بے دی ولا کینو تسکیہ نفس پیدا کی گی یعنی بے بس ابو مخیل و کپڑا بس پانی دا سن کی جی تسکیہ نفس بڑن بے را شی بے تعلق مالا پیدا شی دا تعلق بڑن بے پیدا کے نردی نتیج برا جی تسکیہ نفس او کل چی نفس زبی شی نو دا انسان انسان شی پا معنی او باو سو داری سے مدرسہ کی تجوید القرآن کی قبول کی ذکر ہو کر کہ ہر پیغمبر علیہ السلام یہ دا پار را گلے کہ دا دا صورت انسانان کا سیرت انسانان دا دا شکل انسانان کا معنی انسانان عزیزان دوست کہ تعلق مع اللہ سے تسکیہ نفس را شد درے مرحلہ نو درے مرحلے میں دروات آ رہے کہ دا سے سڑے یا غیر ارادی طور ہم چاہتا تکلیف نہ رسے حضر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مفہمین و بات کی اور خبر نکلے گا کہ یہ کونو راغباً الى عالم الغیب او متوجهاً الیه چه دے متوجه بھی عالم الغیب تا عالم الغیب تا او دے ہر وقت دے فکر کی چه مخلوق تا بخیر سنگا ہو رسی دے کرا مخلوق تا ضرار دو دے الا بتا کو بنا حق یعنی ذات مستقلاً دے کرا مخلوق تا ترکیز نہ ہو بلکہ دے خدا جاری چه دے مخلوق تا بندہ پسند ہو رسی دا دے مفہم رنبنے صفت تے ہر کے نمبر کی داسفت موجود ہے یہ وہ یہ طول تک کی پورا پزار کے رہی وہ چاہتا کی ایزا نہیں پھر دو سر نواز اللہ داد ہے وہ ہم بمبائی تک آسا نوراوہ داری زفاتی ہوتا ہے اب دے اپنے شہر ہوئی چی آسائش دو کی تی تفسیر ایدو حرف آسائش دو کی تی تفسیر ایدو حرف با دوستا مروت با دشمنا مدارا چر دے دنیا خوشا لے دارا جو سی زربان موقوفتا چھے دوستا نصر با مروت نکارا کلے دشمنا نصر با دا مدارا نکارا قرآن کریم کی لفظ تو ذکر دے مدارت وقت دو لو تدہنو فلدہنون او دا دے تدہنو لہنون لفظي او لغوي معنا هغه څه چې موږ په تور کې وو دا غوښته لاله بای سرته لګول معنا دا چې دا تین دی او تین دی چې نن دې نو یو څه دې نه صحیح او د تاسو لاندې کوبه راغله نو لاندې وای څه احساس دي لاندې دا اوس دا یو پسند باندې وای څه دې موږ په ټوټه په کوس پاتې دي نو کله دې په پټی دې یا په دښته په دې ډوب شي صحیح او کله راځي په نسبت کار باندې شي نه چې څو پرې دې په ځان پوېږي نو په تاسو ته د ښکړې دې سره دې دې لا څه پر ځای نو دې ته وای مدارانه وته لو ته دې نو وایو دې نو دې واړې چې کته تیل لګول شروع کې دې وخت تیل لګول شروع اور تیل لګول معنا دا دا چې مقصد په دې بل سي ظاهري خبره وایو یو او یا تیل لګول معنا دا دا چې پر اصول مو کم پپړي دې او دې خبره تر سره نه نو کته دې خبره تر سره نه شي دې کوم تاسو سره خبره ومه پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو مفدرا وی دا جګړه ختمه جګړه ختمه پیغمبر علیه السلام ورته وی هغه به آسان کار دی ممتانه تقاضا کولا چې زمون خدایان ومنا نو هغه ته ستا ومنا ممتانه تقاضا کولا چې دل د خدای شریکان ومنا نو هغه ته شریکان ومنا ممتانه تقاضا کولا چې شپږ پدمیاشت په دیو بل د خدایان عبادت کو شپږ میاشت په تمو سره زمون د آرام نام کې او شپږ میاشت ممتا سره الله الله کو وېدا درته نو وایو یو دې پیغمبر علیه السلام او صلی الله علیه وی الله تعالی دې تاسو سره سره یو خبر وایم انا او وقتا چې تاسو موږ د جماعت یو ځان دا شکر امن ګور الله دی به معنا چې دې په الله باندې خپل خبره په زور منل موږ دې ته په یو کو دې خوشاله شي نو قیامت ورځ که موږ مستحق د عذاب یو دې په مصافحه کوي موږ تفسیر کې دې نو شفاعت قهری سوای ور شفاعت قهری او قران کریم ته نفس شفاعت کوي نه کوي مان شفیع الا من بعد اذن نه موږ کو شفاعت قهری دا مضمون ته تصور مست شریعت کې شفاعت ايش شفاعت هر تو سفارش کرا چې زه کوم منم مارا چې دا درته شهدا دا سفارش کوي انبیا دا سفارش کوي ها حجاج کرا چې چا حج مقبول وي چې چا حج مقبول وي اس پر اللہ تعالیٰ دے کہ حجر دین دے کوئی یہ روایت کی راضی چے کلا حاجی آس کو لبے کا اللہم لبے چے رچا حج قبولے اللہ تعالیٰ او فرشتہ مقرر کرے دا بد قبولیت جواب پر کہی خوکہ رچا حج قبولی نا فرشتہ جواب پر کہی چے لا لبے کا ولا صادے کا حتی قرب تمافی یدے کا دچال مجلان دے کرے دا دچال مالا وقت دے دچان ردیشوٹا رفت دے چالے تو کور کرے دا دچان دے غدا کرے چسو پورے دے مستحق دا غشے واپس کرے نیت رویستا حج قبول دے زمان دے یاد خبر زمان دے کر مولا جی را پس زمان دے کر ساکر دے مدار خالے کا حج کر کر حج اغه په ټول کوم ناشې په دې لري او چې ما ورته دا مڅه تر دې یو ځل تر دې چې سره دې څنګه په څه ځای کې روانې د دې خلک ایمان په یو دې پلان سره د څه کې یو ځای راځي چې هغه دې څنګه په څه چې ما مو آفا او دا په ما دې څه کې ځا چې ما سره دې دا زمانه دا مو صبر راته واه چې هغه دې پندور روپۍ سره کړې وي هغه دې پندور روپۍ یو چې دا واخلا او ما مو آفا دا د خې اوس وروته موږ وروته روان یو او ځان ته خام خور نه وایي دغه ما دې له موږ پټ نه ځل صحیح او دا دنیا ما ته کتل چې تواضع پر الله تعالی دې رحم کی د دې استغفار اي او مرتبه دي دا که حدا سبب استلام کې داسې یا تر وان شي دا چې موږ یې باندې دې استلام کې داسې یا تر کې تانا ته دې زړه خراب لسه یعنی ستاغ استغفار او استعظام هغه ته د خدای کور کې اونو وته طب الله سکي یا قد الامنیا له دې نوځه او نبی علیہ السلام فرمایي يا حج الأغنياء للنزهة والأصحاب للتجارة والفقراء للمسألة والقراء للرياء والسمعة رواه الديلمي في روح حدیث نقل کړی مستند دی لکه حدیث دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مالدار دا بدی د سیر او سیاحت لپاره ها درمیانه قسم سره چې مالدار دی نو غریب دی د بل تجارت واقع لته د تکړه تر چې ایکسپورت امپورت شو یره تر ویل حج په ویزا خو دې هم ته ګوري چې مارکیټ کم یو خدای خبر دې کی راځي او هو تر سلام فرمایي ورڅ په حال یې مسئله خبر ہوٹل نوزان سره یو ته یو د خپل مرګلې مودې سره پیغام فکر اچي هغه را سره هغه کله چې سره خدای وکړ دې اسلام کوو ته خدای اسلام کوي نو ورته مرګلې یا ستاسو یاد ځان نه ځان کارا کې څه پیل سره څه ځان نه ځان خلاصو مو ته نه ته ما ته ګورای په ته مانی مای ته کما ته پړوس کارو ماري دې ورو کام دې دې دې چې ما یاد کړل نه ما نه ما یاد کړل دي ما زه خدای یقین کوم چې دا چې چا ته یاد دې خبر مزدوری کے نبی علیہ السلام فرمائے صائب یوم القیامت خاموش کدو تم طور مخدی ولی پتی مخ باندے بے وقع سرمن دی تس پنجرا بے جانے کو اللہ دے کوئی سوال دن دی کئی رسول اللہ دے ہوئے آمین لو کس ما کرا کر امری امری بیجی سے پڑھیر کر دیو ما دا کس انتان نما ورتے ما ستار دی نیم سر ما تا درخواست کی نکری نما اگر کس دا موقف نہیں زما دا بے مرائے دے امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہ مطالعہ کرنا ما تو پتہ پا لے ہو تے سارا دا میں تو فیم ہوس پہ جاوی کی دور تے ولی وقت کو ہوس پہ جاوی دور تے تے ولی وقت نا ہمارے ساتھ کے ولی بنا ہے تے ولی میں میں ماں کو نبرا مت اللہ علیہ کہ یو قول کی اگے کی علت دا حرمت دا زکات او دنا دا ایگان زکات پا ساداتو اگا دا نکلے دے چی انہا اوساخ اموال الناس خو پا بلکی دے و ابدلکم اللہ الخمسا چی دا حدیث الفاظ دا صحیح نو ابدلکم اللہ الخمسا نو ما کوس خمس دیل نور کی گی نا علت خلا خاتم شک لہذا وہ فتوہ پر دیگر دیگر دیگر پھول ان چاہو صاف اموال الناس خو اس چی دے غریب نمو کنون جلے گیا ملانے والے دوں تو کس ماں کرا گیا کون فلسطینے ہو ماں تو زبستہ سو اداری را ایسے ادھر کم تاسو نوے تعمیر کوئی ناگی را گئی اولک کارر در کم پچی ماں را بتا سو اسی طرح کے نتین دور رکھ ماں بولے وے ماں تو بھی فائدہ ملا نو ماں کہا تھا وہ پر ٹیکس کی فائدہ ملا شی خو زب اور تن پیندو را تو مصرف کم داخل دیدا پسو دا خور کم نشم میرے کی پیسے ہوں سو سیدی ویلکم زای اور مگی دیدا ایو ویلکم زای اور مگی دیدا دا اور تو سر ہوں جلے جی دیدا تا جی پورٹ کر دے کنے دے ریپورٹ کرے چنے دے ریپورٹ کرے دا سنو دا جور پر جاں کنے تو مادر مورو نو آس بکو را تاس خدمت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سیادی الناس زمان قاریان دې تا خلق ته لکه علماء او قراء او حفاظ دې دې بدیل پاله دې دې په الله تعالی کی توفیق را کی ته حج راشه ما نه کله کله سو ته پوجي کی ته سو حج نه کړی والله کما زګه مې دې خدای سره شمار نه ولې جمع کوم که قبول شو نو قیامت پر دا پتو لګي دا دور کړی دي قسم دې کما ته دې شمار نه ما سو حج نه وکړ سو را عمرې مې وکړې زه چې کوم کوم نه غیر ایر کم اوه وان پدې نه لګي که قبول شوی نو خو خدای سره په کمپیوټر کې وی ا کني قبول شوی نشمار دې سره ورته دا خپل کعبه شمارل چې نازلان آر بکو استاز نیمت کی چو بل قرآ لیا ایوستن حال ملاما کاریانا فیزانگم حجر لزی صرف دنیم او فیم دپار شهرت مرد دمرا اگنا او تیو مولا ناس تو خلق لگم کلو اسلامات زلابات کی نو پتہ ہے کہ اجے کار لگے کہ نفسیاتی بیمار دے کسشے دے لبادہ بازار باندې مولا چھوڑے دا اکل وے دیوا وڑی پرمت اللہ علیہ نے وے دو فور اس کا وہ خون کی سبب ہوئے دے نو بیا بنا دا خبر اے رہی نو یہ اول اس کا لگے دے نو بنا سمجھا اے اس کو ہوا پا نو پتہ ہے کہ بیا دا اس کا لگے صحیح او ایمان یا اللہ کی امان مغرب صاحب ما بدر تو میں تو نہیں بیا بس قرآن یا سرکارتی تبدیلی دتی شروع کی گئی تعلق ماننا کہ خدای سره علاقه پیدا او دیم تزکیه نفس خدای سره چې علاقه پیدا شي نفس دې صفای طرف روان شي سانکتیفیکیشن چې ستوي په انګریزی کې یو پیوریفیکیشن دی دا د ظاهر صفای دا یو سانکتیفیکیشن دی دا دنه د پایپول چې بند شي او یو سیخ به راوي چې ګلاو شي سانکتیفیکیشن دا دنه د ګونه کولو دا صفای کول دی چې دې نه ګند شي دې دوی تزکیه او د نبی علیه السلام وظایفه کې یو اهم وظیفه وه قران کریم کې سلور زایدا تقریبا سلور نه ترین سره او تصور نفس تصور دی فرمایي لقد من الله على المؤمنين اذ باص فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه الله تعالی فرمایي اللہ تعالی دوی من او احسان کړی دی مؤمنان باندې اس دا اس کوم کې زړه ته یو تر کې په صحیح خبره وو او د څو په دې په لږه کې ستاسو کړل دا د هغه احسان او که پر هغه باندې سمو پاتې دي ستای نو څو نو مستر په دا صحیح نه دی په سر کې لقد من الله على المؤمنين اذ باث رسولا من انفسهم يدعو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تعالى فرمى الله من أبان كير إحسان كر دي زكاة چدوی کی یو پیغمبر دتے میں جن سنو ہم نہ لے کر استعمال ہوئی شیدہ مسجد پر استلاع نہ ہوئے صحیح لعربیت پر استلاع نہ ہوئے الكتاب والحكمة زكاة الله دوی ته جن سنون دوی ته پیغمبر را لېږلې یو ځای قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې او ما من قوم الا خلا فيها نذير یو عالم باندې یو لیوالې پر نه لا دی ونی ورته ما من قوم پدې الا خلا فيها نذير هغه مت کې الله یو وعده کړلې نذير معنا وا وا دې ورته خبردار ورته نذير معنا یو وا دې ورته خبردار نذیر آغا چه خبرداری ورکی نبی علیہ السلام خلق خدا خبرداری ورکو چه دا پکم شاخ ناشتی او ریدیه نردی نتیجه داره کسلام دیر آبری وطن یا بلی کناتی ماتی یا بلی سر ماتی صحیح؟ اوستی دا سره ودی وار دی مانیم من انش او شاخ کت رابری وطن سر ماتی یا کناتی ماتی دیکی دا پیغمبر علیہ السلام سنقش دا دور کروای او مخکې نه اطلاع ورکړه باید چې موږ نه ډېر راځو جه چشمه اشکبار زرات ایک تو صحیح اے چشمه اشکبار زرات ایک تو صحیح یہ گھر جو پہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو جزان لشکر جو کڑا کا اگوڑا دا کنکا چکے مبادا چلتی دنتی جی پہ اعتبار تتباو برباد سی تم اترم رو آج کو استاد خدمت یہ جنگی یہ سادہ سری اگر یہ آئین میں تپو سو سو بے قرآن کے اللہ ہوئی جو ہمان من امت اللہ او بلدہ فرمائی جو ہمان من دابت انفلر سے ولا طائریت رب جناحے الا امم امثالکم سارے کو سادو او مجموعه ملک پہ لوتا جو مومن سب کے بس اج نو سو لو ہوستا سے تو اردو راو سدرا دی اور اور جامع سب کا کتاب بھی کرے دس دن جاری مانے ما تو برا نماز کے جو اعتبار سے پتہ جا کے بھی استعمال ہے تبلیغ کا بلائی کا بھی تو بھی کی عمر جامع سے مرتبہ پڑے نہ باقی تو کرے ما تو بھی وہاں تو بھی اگر کی رجا سے ملا تقسیم نظر کریں گے ذکر اصلاح لا اهل الله ذکر یہ خوشبود کی کی کتابوں اور ہر ساتھ مال تو وہ دے رہا ہے تو تم پر علا کا لا کے نہ ہے تو بڑے سے کام ہے تو وہ نہیں کو استاد کر مت جے فرمائے کو مان میں تام پر انفلر سے ولا تعلیت رب جنا میں الا هم امصاركم اس یوز اندسر انگریزی کے نمبر دو تر لوا کو دا بس تو نظر تام لیونگ موینگ انگریزی کے تر نمبر کو لیونگ موینگ انٹیٹی گوا لیونگ انٹیٹی مبیا ہو دا پلانٹس بوٹی دا ونے دا لیونگ انٹیٹی لائف لیونگ جوان دے سے لیونگ جوان دے حساس ہندی باجے بوٹی دیو بوٹی ہو نم ہی دے گھڑ دے دا اگے نم ہی پانگ لیونگ ٹچ می ناٹ مجھے ہاتھ نہ لگا دکھا چہرہ تا لاس پورا گے نا غزر مڑ سب تاسے ہو گئے بگر ہم نے بھی دیتا کہ یہاں مان لاس پر بلکہ باتے آدم اور بھوٹی تھی آدم اور بھوٹی تھی آگے سر کی انسان کی ہندی نا کا پورا تھا اور پورا نا بلک آدمی نے بندر خدا میران تو و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه داس طرف نہ بلارو چه نہ بکندا نہ بسونی یار کوتی چه داگے پنا تقاضے لگے حضرت عبد الله بن مسعود سے ہوئی وہی جو فرمایا یہ وہ کو ہونی بھی داس یوں بدل دے دے ہونا دے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی داس اشارہ کا بل تدوا دکھنا روان داس میں کہ شکولا دعا یوں دے چھے لخت داس راکا تکڑی جب حضور علیہ السلام دانے نے پناہ کا رہنا صاحب تو بردے اگر شیف اقبل کلام کی میلے دے جی جاہت لے دعوت اشیار و ساجدتن جاہت لے دعوت اشیار و ساجدتن تمشیئی لے عدا ساکن بلا قدمی ایک پس آپ رہا بلے وہ سٹیپ سے نہ اس پر خطوات نو زمان کے اشتو جدا عمر کا ریکنگ ہوئے یعنی ایک پس سٹیپ ایک نہ پر ریکنگ رہا بریکنگ رال بریکنگ سے تو ویلے کے امام ابو کرم رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ سب کا وہاں کی یہ کہ تر رہے ہیں سٹیکنگ بنے کے بریکنگ بنے سٹیکنگ بنے جو وہ بڑی سٹیکنگ بنے خاص محمد مکہ اور تمام مدینہ منورہ کی دلی دے جائیں نہ چلے اس کا حال ہے یہ دار واش صحیح سٹیپنگ بنے کے بریکنگ بنے کے امام رحمۃ اللہ علیہ پر ان پر کہ رزم کے اندر تمام کو تک ایمان اللہ تعالی والا دا بریکنگ یہ لازم ہے کہ اس کو اللہ سے کہے اس کا لوگ تو کرا رہا ہے کرا رہا حضور علیہ السلام کا ایک بنا کے ناس اور جو حضور علیہ السلام کا رشتہ نبی علیہ السلام کو اشارہ کرا واپس پر پڑھ رہا ہے جہاد کے دعوت اشعار و ساجدتا تو دا پہ آجا ہستی دا پہ وہ جزا کی رہا دا لے کتنی حرکت نو کتنی حرکت جو ہوتا ہے وہ بلا مستر ہے وہاں کا جو کتاب بھی کرے دے علیہ السلام تاریخ روپا یہ انتقاب ہوگی اردو کی بھی نکلے یا یہ کلام کی تاریخ اور ارتقا یہ معجزہ دا ٹرانسفارمیشن کے کہ ٹرانسفیگریشن کے معجزہ ٹرانسفارمیشن کے کہ ٹرانسفیگریشن کے وہ کمال ہے دا ٹرانسفیگریشن کے صورت پر نہیں ہے اصل نہیں حقیقت پر نہیں او دلیل دا دی چې سفر د فرعون هغه د موسی علیه السلام مارو کتل دا یې چې د نړۍ مارانو په شان وو او هغه چې کوی د فن ماهر کوی د فن او زغل فعل قوم فعلهم لكن لا وحش اصل د قران ما د لکه تاسو نه فکر تای کو چې سو داو د دې ګل راغل د دې قران نه وړي څنګه د محمد رسول الله قران سمون فاصله د تاسو نه ما ته جاری دي تاسو په انفار او په توګه ما نه ته کوم څه صاحب کې دی و اساس دا چې ما ما سره نه ځای په پورته ما په دې پر سر ورو دي پر لو ما نه پکې ورو دي فعل الله حبالهم وحسيهم دغه پر راځي او پر هم ساګان او ورزولي يو خيال ويوم من سحرهم انها تسعى تزيد سحر دوجي او دې سحر ته موږ بيويچ نو بيويچ چې دوی دا څنګه داسې بيويچ کړ سحرو اعين الناس قران کریم په دې فرمایي لانه معنا دا چې دوی د سحر اثر په دغه پاتې کړو د شینو باندې نو د سحر اثر په نفس شی مې د خپل مستقبل باندې د دې وجه ورته په اردو پښتو کې نظر باندې وي صحیح ورته نظر باندې الله تعالی موږ ته په سحر سحرو چې دوی د خلکو نظر باندې وکړه نو دا ساګان او سای ورته دا ستاره دی انار اصحاب دا چې منډه وي الله تعالی نو ساته او کوم کوم دا سال ورځه چې موسی علیه السلام مشوار ورغولا د دې ساحرانو د پاره د یو منټ نه زیات وخت نه لګي د ایمان راو ځکه دوی د سیر په حقیقت باندې واقف وو چې دا ترانسفیګریشن دی لهذا دا د موسی علیه الصلاه والسلام د امسام مار ته کنورټ کیدل دا خو ترانسفیګریشن دی او دی وجه علماء او متکلمین که موسی د اسوات بیا لاس نه وټولې پرته ما مار په کیدل بس صحیح هم کې ته بچی دی برابر ته مار او دا په دغه پسو جنرو په ماډا وو او ما ته نه په ماډا وو چې بیا برابر او جنرو په دغه ته قضا وکړ خدا به مارو ذکر دې ترانسفارمیشن شي د دې ساحرانو چې کله دې توکت د موسی علیه السلام او سلام اسوار دا چې دا په قلب باندې شي موجود سره په قلب باندې شي موجود سره په قلب کې اتمی دي قلب ماهیت هي اصل راوي تابع دي ماهیت کې بدل شي د دې وجه الله تعالی موسی علیه السلام او سلام نو وي چې دې بیا موسی نو تا په واپس پر حالت تران کو دې ما برګر دوه وي پاتې دې دا ټول ته وګورې په دې نظر دا یو معجزه دا متضمن و دوه معجزه لا اسوا مال کې دا او ما نه اسوا دې واپس امر دې دا خدای ما خبرې ګور په کې کافر دې دا چې هر به ګرا تارې سمځه کړه خبرې کوم ته بیا څه باندې کافر خو ما مجر دې دا کې کی نه اوس په دا چې کوفر کو په دې ما باندې ځکا دې لې دې په دې دا پاتې کوم دا چې ګړا دا کې دا به موږ دې دریا په کومه د دنیا څخه څنګه راځي واسه کوم چې ماہیت رب موسى وهارون تقولون رب العالمين باي ایمان را وړل نو تر وړل دي په فرعون دا و چې د باندې لوی رب العالمين ما علمت رسول من الله غيري انا ربكم انا انا د دې کې رب العالمين نو خاصه چې نه دوی د خپل عهد تجدید کوي فرعون سره د خپل عهد تجدید کوي چې رب العالمين کما تو چې ته ما ته نه لوي دا به تاسو ته سره یو وی ته ځان غرض را کړی دا وی ته څنګه ځای ته ور وبا وی باثروم کې چې دوه ډېر مستنه بیا نه ځان خراب کړی قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ته وي مونږ ایمان راوړل دي رب العالمين باندې حکم رب العالمين تنا رب موسى وهارون ته موسى او هارون رب باندې قال آمنتم له قبل ان آمن لكم نعم فصيل آمنتم له بمعنى آمنتم به صحيح ما بي وبي معنى بكم كي جلا قلبيه چه آمنتم له لأجله تزد وجه تراسي ما رال حدي وجه ورمس چینه لکبیرکم الذی علمکم السحر داستاس استاد دی داستاس دته استاد هم مطلب څه ساتلا دغه خبره تصدیق موک دغه د عمل توصیف موک انه لکبیر علمکم مسیوت فلسوف تعلمون او ویلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ويزبطاسو تاسو بي عدل بدل جدك او بدي جذوع النخل في صلبكو قال الازير إنا إيا ربنا ممكن ايو ورطي فروان اشتر الازير ما ناسر فروان اشتر سادة مخطوب ترجمين دوئي يا قرآن رسان بي ممكن جاكلا بدي ماتون كي كونو انفعادكم من بعضين بعضي اشتاسو بعضون من خطر الله تعالی فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام و سلام دعا وکړه يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وما جاءنا كان يقتل على تيكي مشان معلومين هو سوبر كوبري فکرې وي نو فکرې وي ناتوانی انسټیټیوشن معلومی کی نمای دادیو معنی جوان ترنا علیم تجارتن من سجیل او مای امرنی تفسیر کی ولیکل چې دا ګاید مزن سو دا الله کا پوزیشن ګاید مزن دا ګاید مزن کی راځي نو دې ته خدا نه خاصتا خدا نه خاصتا د چا د کور د خې طرف کړي نمبر 1 د صرف دوه ا ګاید مزن ته شاو پروګرام کمپیوټر باندې او ګایډډ میزر چې دا ګایډډ میزر چې دا پرانې پوینټ وګړي دا چې تاسو په دې کې چې دا هر یو سړی نوم پی نو د نوم لیکلو معنا دا چې دا هغه لپاره پروګرام شوی دا په کوم ځای نو ورپسې وټاګل دا څنګه زیکس لیکل دا ګایډډ میزر دا زیکس لیکل دي ځان د کاوت ته بچی او دا ځان نو ورپسې او پوینټ وړاندې مو تر ورنو نو تاسو ته دې زه وایم په باندې یو شنن ته دوه غټي بیان مې کاوه چې دې درو په ټیم اس پخین نه بعد او دین نه بعد ولګ بلند کار سره بلند څنګه دی ورته ګنټه کار په تاسو باندې کم نه په موږ ما خام ته ورسې د ماځي کې روغا نه ما خام ته ورسې د زړه درو سر باندې دا مې کو مختصر باندې موږ مو کو چې اوس را باندې نور د مشي مال کا مزور په لپاره تاسو سماعه تلتي په ولا کار کار سره بلند سکے ما ورته کار ته دی مو ګورې ما جوړو خلاف لري په حنیفه ځکه امام رحمت الله علیه او فرمای چې جمع بین صلاتین دا کارو کبایر دا د عمر روایت ده کله نه وو کله جمع بین صلاتین اکبر کبایر دا د کمل ده صحیح د دې وجه امام رحمت الله علیه فرمای چې جمع کوم احادیث راځي چې نه ورځ جمع سوري ده جمع راځي جمع سوري ده او با ته چې جمع قائل دي ما یې د جمع قائل دي مستقیم ما ذکر کې مقام مسعودن کې نو ما ورته مېدا یو د امام مذهب امام ابن میز د امام شه مذهب دی دا دین د جمهور مذهب دی رحم الله ما درې پکې زما مذهب دی ما زمیره ما خام باندې چا یو ځای کړی نه ما دغه را ما خام په سلام په ګین چل دی ځای کړی په تنه ته په یو ځای او سوري وا دې ګین وا سوري وا هغه ګین وا نو تاسو ته نه فارس ته مالو د جما تکلیف زما غلط ځات کې دا چې ګن ته چې دا صاحب دې کی چاو کړه شه نو غلط ځات کې او بار ته دې دا محبت راغلی بایسو نو دې وجرار نو نارو کو استاد خدمت چلا فرمای فرجانا حالیہ صافرا وان ترنا علی فجار تم من سجیل اللہ تعالی پر کل دے کر کے کل مکہ نبی ہے پکا مجھ کو تو ضرورت صحیح دید کئی چکم پو پلیٹ ایریا کو سندر یعنی پا ہموار از مکہ اگر بانے کو اس مکہ اس کے تکلا کم چھے پو جبانے کو سندر اگر یہ پکائی مزل مکہ منتقدین دی، منکرین دی، معاندین دی، متعاندین دی. اللہ تعالیٰ فرمائی چا کفار کن خیر من اولائے کن آیا ستاس و کافران دا کافران نا سبح کرتا اما کافران ستاس و کافران دا غی کافران نا سبح کرتا لگ لے یا پسادہ پختو کی دا سے ہوئی چا اللہ تعالیٰ ہوئی چا کافران اجزر میں دا چارو کردا بوجار دی دا خدا مندا دمار ماماتا مندی خوچ کردار دا غی نتیجا انجام بیم دا غی بی ولن تجدر سنت اللہ تبدیلا ولن تجدر سنت اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سرٹن امیونٹی دے دیسا تشہیر سرٹن امیونٹی دے دیسا یہ روایت کی نادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو سفر بان روان لا مسلمان نہ ہو حالت کفر کے پنار میں اور طوفانی باران نہ آگے بس یہ اکن در ہو دیوان لو دشت پہ اکن ہو ابھی تو اکن دشت دیوار سرکی نہ کم در ہو دشتہ باران میں طوفانی مسئل دیوار سرکی کہ ہم باران کا پر دیر نیر میرا سکی دیکھ یہ اوپن سرے رات اغم راوی تیر دیکھا کر نظم دا سیلا دیوار سرکی نہ پر دیو مرتے دا سنیر میں دیکھا کر تا سنیر میں دیکھا کر مرتے مشکل تا سنیر میں دیکھا کر نظم لکھوالا را یو تیلے را وار سرا اقیم سرمن پراویستے لکلو والا سرمن آلمانا کی کاغذ نو او قلم راویستے نگر تیوی تمالا پا دی اولی کا تیوی بارا پتی سرمن باندی اولی کا چستا پزمت باندی بطل قائم دائم بری ستا زمکا بستانا بستی نشی تبا دا خپل زمکی مالی بھی اور تو عمر تنا زور تلی ہم سایدہ ماسا رہ سکتا ہم لوگتے اگر اٹھے سے مقصد ہم جاؤں نہیں کرتا تو عمر بھی کرتا لیکن ہم جدا آٹوگراف اور اسٹیشن آٹوگراف تو جو سڑی نا لگتے کہ کارا کارا ہم سو کارا سو مکی کی ہوئی آٹوگراف مار دن سے حاتم حوازن دا دوی دیشا به حاتم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته او حاتم مبین بن مبین او حاتم دایس راغلو ورته سړي ځای دا سخا دومره خکار دی چې دا سړی زمانه جاهلیت کې نبی علیہ السلام د نور سخانه متاثر دی. دې سړي با د حاجتونو حاجتونو دبه د خپل خوري نه لړای وستا د خپل کو به خوري کې بیا چور چې دا تو و یو ځای مې مادرانه درس سوتی ورکړل سارو او سره نو چې حلال کړي وي د خپل سره اصل اوه چې هغه حلال کړي ورکو خو دا اوس دی خبرو دې کړه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته او حاتم طیب بلې دی وانا حاتم طیب بیا و وی واقع دې ورور دې علی دې تا چې دا هغه باندې تا خلاص کړي دې نو تاسو دې څه وکړي مالی وقت یمن کی تجارت کے نام کا مطلب ہے کہ اولاد دی دی کے ضرور سے روابط کی خطے ضرور سے دان جہاں کی پار کی جیسے دان دان دا حکومت کی شوکرا کی ضرور پاڑو کی یہ کہتے ہیں دان دان کا جب کیا روم تو روڈ دی مر او رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دی علی نہیں رو دار حاتم نہیں تو خجل سوق وی دی در سر نے انتظار خادم ور ور کا تیرے سو توقع کیا گا سفر خرچہ ور ور کا پیسے ور او ورته تاسو ته موږ سره پاتې کیږي خوشاله خو دلته وایي او که تاسو غواړئ دا یې تاسو وګورئ تر دې چې دا کار مو تراله وي ته موږ سره پاتې کیدل نه وړي هغه بل کور تنظیم مو ضروریه دی ورته نه وایي وایي هر کې یو د سورلا تنظیم د خادم تنظیم زادرا پیسې دی ورته تاسو وایي دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم راځي د تنظیم چې خام الحمد لله دا روانه او روانه شو نو کور دلانا نه نیم ته حذیف طرف کې روان شو درو او چې هغه پیدا کړ موږ ته ما وستا پلان او خلکو له مال ورکو مال دې ورکو وې دا دا سره ده خلکو ته سرنه بقې نو ما سره ستا ما خلک دای ما ته وبخو بلا دې نه نور وبخو رهای نو وې نو سو وې ته ما سره واپس لاړ شه سره مې راو وې ما په مور چې ما په هر وخت د خلاف جنگ دې زه په صفه ول کې د خلاف جنگیدلې وې دې دا کار مې کیدای او ناشنا سره دې دا څه بنده خدای پیدا کړل حضرت علی کوئی جواب نہ پھر رسول پاک کہتے ہیں ناشتا فائل پہ کرم جی دا حرام ہے نبی تو انسان حرام بڑی نو حضور علیہ السلام ہوتے ذرا مندب تصور نہیں کہ شارع کو یواز اللہ شارع یواز محلل محرم یواز اللہ دے نیما اور تیج جما صفار ز کلمہ وائے وے کلمہ میں اویلا وے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتو اے جہادی چه غلط اللہ دا دی عادلانہ نظام نافسی نو تبو گوری دا فسرین یا وخص بنا روانے دا حمس نا یا وخص بنا روانے بیت اللہ تا تن تنہا ذاتو مالے و جمالے سر سر بور سرین تو کالو کو برکوئی سو بور تدا سے بوری ہونا دا بول اسلام پروٹیکشن دا بول تا حفظ ور کری او وی آدی کلچ دا اللہ نظام نافسی نو دا کسرائیل میں ہرمس مزانی رو گوری فرمائی پرو شاگردان چې دا حدیث نقل کړي وای دا دوه خبره کومه دې دې درې می شاید کې تاسو ورونی وای دا د عمر تور کې عملن ما وکتا چې زلالتن حال روانه او چې د اسلام د عدل په نظام د وجې د تحفظ د وجې د نه طرف ته کتې او دا د عمر تور کې چې کوایا چې کړه د حرمت خزانه انګ فتح کړې د کسرا په جوړه نه مشکل ورته نه د سرپدا کې خزانه نو پتہ ہے تو ملا بھی وکیل میں نو پیسے کٹے تو وکیل پہ ہے سمجھ کے ملا بس لو وکیل پہ ہے کٹے ہاتھ کا ویل تو وکیل پہ تو کہ ملا ہماری میں اثر ہی نہ سوال کی اندان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله تعالى فرمائے فبذلك اس پاک کا شے دا بھی اختیار ہے تو دور کا نہیں پر تو یہ تو تعلیم نہ ہوئی ویسے سمڑ نہیں ہاں بچاؤ دے پلانے سارے مسجد دے پرجوان کی فنداری دے پرجوان وہ ایک بندہ زاو مال کی سے عثمانی نام مبارک کا پر وہ سفر کی صورت یہ ہوتا ہے تو ماں کو مزاج کے ساتھ بندے نے اور تھا پیچھے پولیس سڑے یہ نے ویر شریف نفس سڑے دے ویر سے نیدہ سڑے تو پس لوڑ مارا چی ایئرپورٹ تک تے واتے کال سے ماں بھی خود کنی کال سے لگا رہتا سن سفر کے جنہیں سورا ہوگا دے سن لوڑ رہنے میں پولیس تا سیاد لے پاس قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہ وقت دے ایئرپورٹ کی وکیل سے بن رہا ہے پرو فاں کی پولیس معلم سے بن رہا ہے ہم جمعیت کو دورا ہوئے پرمار کی جلسہ اور ہم نے جلسہ کو مولانا سے جو ہے آپ لانی سے اتبا دعا کر رہا ہے پراد ہم نے جب مجھے سارے مان کی مجھا لے اتنا سے مجھے جانا ہے کہ تو بڑا کم آمان ہے نمات دیوی سنگے دے پیر سے ابدا میں دستے خوش میں بس قصر ہے ہوگی وی نئے آرد کی دا سے خبر ہوگی دل کسی چلے ہاں اس جب بگی مجھے میں بس قصر ہے ہوگی انہا نمو آئے سودا یا مرکل دو پڑا شاید دو دو دو دو دو دو دو دو دو دو ومای دا کومای پیس کمی دا دو خواه دا دا کتا ریلیکس شا نو خوشحالی او دا سی شید ہے چی سڑے بزور را اسپیر بشی کرا اسپیر شی نمائی جو تکاری کو اسم بڑا مخان دولا شو نو بیا ہوئی او قصوی دا دولا سم جی دیر دو خواه را چونی دیوی چو تا خرم رو خواه را یعنی دا سی جی دیر ناغوی اسمی دا خان دو نمڑا کو یو جتی کاؤ بل جتی کاؤ جماعت کا تشکیل کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جماعت تشکیل کو دچا د صحابه دا صحابه نبی علیہ السلام جماعت او پیغمبر علیہ السلام دی جماعت امیرو دې جماعت امیرو ما سورې نو درځي یو معنا د قرآن او تبلیغ په اړه باندې د بخاری سره خبره راغله خو ما وې ان مزمل په تشدید نظر برادر تاسو محمد تاسو ته رحم الله هغه وې اصل او متضمن او هو المتلفظ في السياق المزمل اصل المتضمن وهو المتلفظ في السياق او تاسو چې ځان مان بدل کیا او ما یو قرآن په کې تفصیل نظر کیا ایو هر مزمل کوم باندې قرآن ته قسم مړ یو ته تا قضا کې د کوم مخالف مړي مو ته هم شوی دا ور په مند وای مو ته هم شوی دا یا ان هم مزمل او الوطن ته وسیا مو باندې تفید د ځان ولا قرآن کیا ایو هر مزمل نو بیا دا دی وای ته یې ځان مړ یو ځان مړ تذمیر زمين ته اپو وای مارګریتا زمين صف په کلاس کې نه زمين رکب کافلی من کرے صحیح زمین مرفہ کمری من کرے ادا کی زمین مدد مزمن سے پت رسول پاک اللہ کا تقیب دزال بھی یا ایو حل مزمن او سان نمر کرتی آرم کیا یہ مانا سا او سان سا مرگری کیا او مرگری کیا شیروں کس امیر کی بازوں کی جمعی رسول جماعت مندلی پسیل جماعت او جماعت چې دې کله قوت حاصل کی نو بیا مسلط قوت چیلنج کو چا چې قوت په باطل او د باطل نظام باندې برداري نو بیا هم چیلنج کو چې قوت دې نه چیلنج وکوا چې قوت دې چې دې بیا هغه همیشه باندې حکومت مخالف او عمر دې دې کې ول جنازې دې نه راو پتا او دا خپل شاګردان او نه نو ورته وی چې د حکومت خلاف تاریخ ورکوا کنه خپل منډه باندې خبرو امن دې بیا او دې راځي په مونږه دا خبر ورکړه لکه دوه قوت در سره چې دا حکومت ختمول شي او د دې په ځای د دې نه به تر حکومت ختمول شي نو بیا په انتظار کوي دا ګناه کله تاسو دا ګناه دې خو دې که دا حکومت ختمول نشي یا د دې نه به تر حکومت قائمول نشي کوم حکومت چې ختمول پر سمندر کې راځي ولې دې پوښتنه یې ولې نه خرابي یا حکومت د سره دا پر کول نه شي نو ځان کوي چې وښه وي ما اسې ځم مو وښه نه دا په واسه ټول خرابې طرف ته دا ورته ټول خرابې نه هغه ورته تاسو په دې مرحله کې حکومت خلاف یو حکومت بیان کوي نو حکومت خلاف په کاپو ګرانه حکومت خلاف د ورته بیان کې زه لکه په دې کې په جیل کې نه هغه ورته نه چې زیارت نه تاسو باندې دی وی دې کې تاسو پکې زبرې په دې سبا دې دې نه دې بیا واپس یې نه بیا کې ذکر په حیثیت د مولا د رحم الله پر ایزه من سبینا چې زه به نه راو ته نه راو وای خو به زه په داسې انداز کې چې کومه سره قوت نشتا نو چې جماعت نور کو قوت حاصل کو بیا نو مسند باقی نظام څه کې چیلنج دی کې او چې چیلنج دی کې نو بیا به په زور باندې زه خو دا په زور باندې په جوړ چې دا دې پاږي دا مو څو څو په یتا دې دوه دې دندې سره هغه باندې تابع دي ځکه نه زه کمزور شم نہ ہو جائے تے تو کہتے ہیں سٹاپ کر نہ مو درم رو نو باہر دل دی فکر پر اسلا او دے فکر پر جوڑ لو وان زیاد زور پہ تے پھل اسا تے زو تعلیمات دا سینئر سر والے کو دورو سر اسا پھل صاحب مانا محمد سے رحمت اللہ علیہ نے نادوں مولا محمد سے رحمت اللہ علیہ نے زندگی انسانی اور تحائی میں وہ کہ تمام کار سے میں تھا جو ہمارے ہے استاد پھر وہ تبیش پر لو اللہ نے بڑے رحمت یو زمانہ قسم دی کار دی جوړ نو دا موږ زمانہ تاسو چې دا ټول ټول مدرسه نه ویاو دا ټول څه دا ټول ویاو دا ټول پاولیا واه دا که ویا د دې دا موږ په چلو کې دای کرامات ولا دخل دا کوي مساله د دخل دی مولا محمد علی صاحب رحمت الله علیه هغه به د طالب د پلان د ټول د بهتري ویل د وظیفه سبب دی ځان او خپل سبب هغه طالب سره دا به تر نه نو وای نو مولا محمد ابي سر وای تاسو سره کوم تصدیق ودی دي هغه باور ته وای نو دا دې وشت دا زما سره ما جګر په نور سره دا هغه هغه باندې کې شروع کړو دو ګولا مې دا ویډیو ډایبینیس څنګه ورته ډایبینیس دې مولا او پرو تر ما ته مولا دې مولا ما یې کې ویډیو دې برابر خپل نه کا నువ్వు అక్కడ రావాలి. మా దగ్గర వచ్చిన ఒక బిజీ ఉంది, మా దగ్గర మాట్లాడిన వాళ్ళు మేము ఉండాలని చేయ మాట తర్వాత ఇంకెవరి అర్థం నాడేరి వాళ్ళ కుటుంబంలో ముందు పాదాలు యో తారీఖు కావాలి తస్బీరు నాకు తస్బీ సరి సంబట్టి అక్కడ ప్రతిబంధ స్వాగతం ఇదే యాదక ప్రతిబంధ స్వాగతం అబ్దుల్ హకీమ్ యాదక ప్రతిబంధ స్వాగతం ఈ ప్రతిభ స్వాగతం మైన సంబట్టి స్వాగతం సంబట్టి మాతే సంబట్టి పద్మిందా మా విధానం మాట్లాడేవాళ్ళు జామ్యాలు ప్రతి టూ అలాగే మనం సమా